بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نلليه ندرس كتاب رسالة في الرد على الرافضة. جانا وكما رميشو فلشية كراس وكما نتاتو كراس وكما ناني تشريه القراصة وكم من نانه. أنا سيما شيخ رحمه الله تعالى، وقد صح عن رسول الله تكي وبعد تنزونزيا مطلب السب، مطلب السب ما توسي الشيعة الروافض وما صحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو حقيقة مصيح حديث كتوك ومتم والله صلى الله عليه وسلم كما سمع خير أمتي قرني ثم الثاني ثم الثالث وخير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر. أنا سمع خير أمتي بورا يا أم وانغو قرني نهي قرني يانغو ثم الثاني كشا كرنة يبيلي نا كرنة هي كسديو مياكا ميا موجة كرنة هابا كسديو كيبين دي كتك زاما. ثم الثالث كشا كرنة تاتو وخير أمتي نبورا يا أم وانغو أولها نؤلوا منزواك وآخرها نو مشواك وفي وسطها الكدر نكتك ولو كتكاتي ونكدر كدرة uchafu uchafu katikati kuna mashaki. Rawahu al-Hakim wa Tirmidhi. Lakin hadithi ilikuja katika sahihaini kutoka kwa Imran na wengine imekuja kwa lafzi sio kwa hii, imekuja kwa lafzi khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum walahu iddatu alfaz, na imekuja kwa lafzi tofauti zaidi ya hii خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نكتك مستدرك وحاكم يمكوجة كتك لفظي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الآخرون أردى. لكن جملة يقول mbali na ikhtilaf za alfadhi katika hizi hadithi, hasili ya kauli ni kwamba bora ya umma katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hum ashabun nabi, bora ya umma ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hawa ndio ile karne ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam alitumwa wakiwepo, wakamwamini wakamkubali. Hawa ndo umma bora katika umma wa mtume Muhammad sallam kuliko wote waliobakia ila an yasha Allah. Kwa mbali ya kutofautiana alfadh, lakini zote zinaduru kuzungumza kwamba bora ya umma ashabu nabi, masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم نعم صحيح حديث kutoka kwake mtume صلى الله عليه وسلم ان الله يفتح على الناس ببركه الصحابه ان الله يفتح على الناس kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ushindi watu bibarakati الصحابه kwa baraka za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama ilivyokuja hadith aliyopokea al-Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, yati ala an-nasi zamanun, watu watajiliwa na wakati, yaghzu fi'amun minan nas, watapigana, wataingia kwenye mapigano, fi'amun minan nas, yani jama'atu minan nas, fayuqalu lahum, wataulizwa, fikum man ra'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je wako miongoni mwenu wale ambao walimuona mtume wa Allah. Wanawauliza kina nani? Baadhi sharah wanasema wale wanaopigana nao. Jamani, nyinyi Waislamu, je, huko kwenye safu zenu wapo waliomuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayakuluna, watajibu Waislamu, naam, ndio tunao, wapo. Fayuftahu lahum, wanapewa ushindi, wanashinda vita masahaba. Ni vita ambavyo kuna masahaba wanashinda kwa baraka ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka kule kumuona na kusuhubiana naye na kuchukua kutoka kwake mafunzo na kuadabika kwa adabu walizofunzwa na yeye, baraka ya ilmu, baraka ya suhba. Allah tabaraka wa taala anawapa ushindi, wanashinda. Thumma yaghzu fi'am min an-nas, kisha kundi la watu litakuja kuingia kwenye ghazwa, kwenye mapigano. Fayuqalu lahum, wataulizwa, fikum man ra'a man sahiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je miongoni mwenu yupo yule ambaye amewaona au amemuona aliyesuhubiana na mtume? Hapa watakuwa kina nani hawa? Watakuwa kina nani hawa? Ha? At-tabi'in, matabi'ina. Matabi'ina. Ha, wataulizwa, je, mko naye humo ambaye amemuona yule aliyesuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam? Fayakuluna na'am, watasema ndiyo, tunao matabi'ina hapa. Fayuftahu lahum, wanapewa ushindi kwa baraka ya kusuhubiana na wale waliosuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم يغزو فئام حامل نبي محمد هيني حديث ثم يغزو فئام من الناس كشا كوندي لا watu litaingia katika mapigano fayuqalu lahum litawliza hal fikum man raa man sahiba rasul Allah je miongoni mwenu yupo aliyemuona yule aliyesuhubiana na aliyesuhubiana na mtume wa Allah hawa ni atba'u tabi'ina sasa fayaquluna na'am watajibu ndio tuko nao fayaftahu lahum wanapewa ushindi ndio maana maneno ya Sheikh hapa rahimahullah kwamba waqad sahha anhu sallallahu alayhi wasallam na imesihi hadithi kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wasallam anna Allah yaftahu ala an-nas bi barakati as-sahaba kwamba Allah tabaarak wa ta'ala atawapa ushindi watu kwa baraka ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wao kwa kuwa wamesuhubiana na mtume na kwa baraka za wale waliosuhubiana na wale waliokuja nyuma yao na waliokuja nyuma yao kwa baraka za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa inda ibn abi shayba na imekuja katika musnad wa ibn abi shayba bi sanadin hasanahu al-hafidh kwa sanadi ambayo ameihasanisha al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam wallahi la tazaluna bikhairin ma dama fikum man raani wa sahibani wa raa man raani wallahi hamtuacha kuwa mupo katika khairi muda wa kuwa wapo miongoni mwenu man raani wa sahibani wale walioniona wakasuhubiana nami waraa man raani na wakamuona yule aliyeniona mimi bado mpo katika khairi. Hii imepokea Ibn Abi Shayba katika Al-Musannaf bi sanadin hasan na nyinginezo katika al-hadith. Wa an Abi Sa'id na imepokelewa kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id na imepokelewa kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi msiwatukane masahaba wangu fawalladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa Allah, ameapa kwa sifa ni sifati Allah. Fawalladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake yafalu ma yasha لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا لو كان mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa uhudi uwe ni dhahabu kaitoa fi sabilillah maana akatoa dhahabu nyingi mlima uhudi ni zaidi ya kilomita 3 zaidi ya kilomita 4 ni mapana. Dhahaba ukiwa ni dhahabu sio mawe, dhahabu. Anasema ma adraka lafzi hii kule imekuja ma balagha budda ahadihim wala nasifa law anfaqa rawahu muslim hadith muslim imekuja kwa lafzi ma adraka mudda ahadihim anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka na'am imekuja kwa lafzi hii imekuja kwenye sahih ibn majah na amesahihisha al-allama al-albani katika sahih ibn majah kwa lafzi hii imekuja ni hadithi ya abu huraira hadithi ya abu sa'id kwenye bukhari فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم فما بلغ ني لفظ البخاري مد أحدهم ولا نصيفه. نعم ما أدرك تمسمى لفظ ينانيو ما أدرك ما أدرك مد أحدهم ينان ابن ماجه ما أدرك مد ما بلغ البخاري نموس كنا اختلاف يسير ما أدركني يا ابن ماجه حديث أبو هريرة ما بلغ مد أحدهم أبو سعيد الخدري وين بخاري ومسلم باختلاف يسير. أنا سمع لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لو كان مجوين أتتوا مثل أحد مفان وملم وأحد ذهبا ذهاب ما أدرك مد أحدهم أسنجلي ويزك فكيا مد أحدهم كبابا شم جواو أو نصيفه أو نصياك. mikono miwili ya mtu wakati na kati akijaza vitu hapo kama ni ngano amejaza hii ni mud ikiwa nisf au nasifahu au nusu yake maana yake ni kiganja kimoja sahaba atoe kiganja kimoja cha dhahabu wewe utoe mlima wa Uhud dhahabu mlima wa Uhud na kiganja cha sahaba vitu viwili tofauti manake mko mbali na masahaba mko mbali amuwapati mfanye mfanyao amuwapati masahaba sahaba atoe mud kibaba au nusu kibaba wewe huwezi kuwafikia uliotoa mlima wa Kilimanjaro uliotoa mlima wa Everest mlima gani huwezi kuwafikia kwa nini kwa sababu wako mbali wako mbali au wapati au wapati. Rawahu Muslim wa ghayru ahli alilm wanasema maneno haya asli yake sababu yake baina ya Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu na Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kulikuwa na baadhi ya maneno baina yao. خالد كما بيا عبد الرحمن بن عوف فليتكيا بين ياو مشادة كلامية مفتان وكمانين نهاية هتكيا سبب نوانا دام نواكو كينغ وانا مقص وانا بات وانا يلي انا وبات وانا دام ونجين غضاب هسيرة مباكا يكفيكيا خالد ابن الوليد انا ما بيا عبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها يعني كنا قام بنا كسودية من تفنية هاي من تفنية وسباب يا المسيك وانبال متتنغلية فبنين مسلم تنغ زمهيزو سيستم كجانيو مو من تفنية استطالة mkajiona kwamba nyinyi mko juu yetu sisi kwa sababu ya masiku ambayo kwamba mmetutangulia juu yake. Maneno haya akayasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya maneno kumwambia Khalid la tasubu ashabi. Hakukuwa na tuslangu lakini neno la kuonesha tanqis kumdogosha sahaba hakulikubali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi angesikia maneno ya mashia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakimtukana Umar ibn Khattab au wakimtukana Uthman ibn Affan maneno ya nguoni kabisa au wakimtukana mke wake Aisha au wakamtukana mmoja katika waliobashiri wa pepo kama vile Abdurrahman ibn Auf Talha ibn Ubaidillah angesemaje bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini kamkataza? Kwa sababu kuwatusi masahaba ni kinyume na alivyoamrisha Allah. alivyotuamrisha Allah kwamba tuwataje masahaba kwa uzuri, tuwaombee maghfira, tuwaseme kwa yaliyokuwa mazuri juu yao. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wale ambao watakuja baada yao waseme, hii ni khabari lakini inafidisha amri, waseme rabbana ighfir lana, ewe mola wetu tusamehe sisi, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Haya ndo maneno yalitakiwa yaseme Khalid ibn Walid radiyallahu anhu majma'in. Huyo mtume akamkataza Khalid, na yeye ni sahaba, sio kwamba yeye sio sahaba, lakini wamezidiana ubora. Kuna fadlu sabqi, ubora wa kutangulia. Huyu amekutangulia wewe kule, kwamba yeye amewahi kabla yako, ana fadhila ya kuwahi. Na hii kwa kila sehemu, kama mmekuja, nani kawahi? Au nani wa kwanza? Mimi hapa. Haya, ingia. Wa pili alikuwa nani baada ya huyu? Alikuwa huyu hapa. Haya, ana fadhila ya kutangulia. Kwa hiyo naingia hili kwenye da'wa, kwenye ulinganizi. Sawa, unalingania manhaji salaf, lakini kipindi huyu analingania manhaji salaf, wewe ulikuwa uko wapi na ulikuwa unafanya nini wakati huo? Si ulikuwa unatikisa vibega, hatumtaki Wahabi, hatumtaki Wahabi, au ulikuwa kwenye harakati huko za maandamano, mwamsho kadha, au ulikuwa kwenye madimbwi ya hisbia unaogelea, si ndio? Kwa hawa wamekutambulia katika da'wa, basi kuwa na ihtiram kidogo, wana fadhlu sabqi hawa. Wa an Umar radiyallahu anhu, na imepokelewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu, amesema, la tasubbu ashaba Muhammadin. Hapa imeandikwa ni Umar ibn al-Khattab, lakini sawasawa yake ni Abdullah ibn Umar. Aya ni maneno ya Abdullah ibn Umar. Si Umar, ibn Umar. Kwa wana kosa la alinakili. Wa an ibn Umar, na imepokelewa kutoka kwa ibn Umar, athari hii ametaja al-Imam Ibn Majah katika al-Muqaddima, babu fadli ahli al-Badri, babu fadli ahli Badr, na amehasanisha hii athar al-Allama al-Albani. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul, anasema, la tasubbu ashaba Muhammadin, msiwatukane masahaba wa Muhammadin صلى الله عليه وسلم, فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. أنا سمع مسيبة توسي مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم, فلمقام أحدهم ساعة تينو لكسمام تينو لمجواء كسمام ساعة موجة خير, ni bora zaidi hilo, min amal ahadikum umrah, min amali ahadikum umrahu, kuliko matendo atakayoyatenda mmoja wenu umri wake. Sahaba asimame kulifanya jambo saa, yani kitambo katika wakati, ni bora zaidi kuliko amali za mmoja wenu umri wake wote. Wale watakokuja baada ya masahaba, hata kama ataamua mtu kufunga mchana mzima wote, akasimama usiku kila siku akamtaja Allah akashiriki jihad, hawezi akapata amali na sharaf ya kusuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na katika masahaba pia hutofautiana kifadhila, watu wa Badri ni bora kuliko ambao hawakuhudhuria Badri. Waliohudhuria Badri ni bora kuliko ambao hawakuhudhuria Badri. Umesahihi, imekuja hadithi, imekuja hadithi kwamba Jibril alayhi salatu wassalam alimjia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ma tauduna ahla Badri fikum, mnawazingatiaje watu wa Badri? Watu wa Badri mnawazingatiaje wale waliohudhuria vita vya Badri? Qala, akasema, min afdalil muslimin, ni katika Waislamu bora sana. Akasema Jibril, wa kadhalika man shahida badran min almalaika, hali iko hivyo hivyo kwa wale waliohudhuria Badri katika malaika, wanahesabiwa ni malaika bora kabisa, mpaka malaika. Kwa nini wamewazingatia hivi na wana fadhila hizi? Kwa sababu ahlu Badri wote wanasema, ahlul ilmi thabatu jamian ala alislam, walithibiti katika uislamu wao, hakuna aliyekengeuka katika watu wa Badri. Na al-Imam al-Bukhari ameyataja majina ya walihudhuria vita vya Badri wote rahmatullahi ta'ala alayhi. Fadhila za masahaba ni kubwa kabisa. Waqad saha anhu sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika imesihi hadith kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, kwamba hakika amesema, لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنه او قد غفرت لكم. حديثين قصه قصه شاكه حاطب ابن ابي بلتع امبا يمواليكيه والشركين ومكه بروه akivujisha habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake. Akampa barua ile mwanamke aende nayo Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa wahi na Jibril alaihi salam, akihabarishwa alilolifanya Hatib. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib na Miqdad ibn al-Aswad na wengine katika masahaba waende sehemu inayoitwa Rawdat Khakh. Rawdat Khakh, akamwambia, mkifika hapo mtamkuta mwanamke katika msuko wake wa nywele ameficha barua, nileteni hiyo barua. Wakaenda mpaka mahala pale wakampata yule mwanamke. Tupe barua, anasema sina barua. Wale wakamwambia, alituambia hazungumzi uongo, tupe barua, sina barua, tupe barua au tukuvue nguo, yani tukupekue. Akaitoa ile barua, wakaichukua masahaba wakaja nayo kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idhhabu ila rawdat khakh tajiduna biha dha'ina. Rawdat khakh, naam, hadithi ya Ali ibn Abi Talib imepokea Imam Bukhari na Muslim. فقلنا تكمنبيا أن إلثي علي أخرج الكتاب تو بروا فقال تكسم ما معي من كتاب سن بروا فقلنا تكمنبيا لتخرجن الكتاب أو لا نلقين الثياب إما تو بروا أو تكفوينغو فأخرجته من عقاصها فتوى قد كم سكواك أقوى علي فأتينا به رسول الله تكمنبيا لبروا متمي والله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه فهماك دنياك كالشواندك من حاطب ابن أبي بلتعة إمتوكك وحاطب امتوت وأبو بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة كوين داكواواتو كتكوى الشركين كتكواتو مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله أكي وخبريش بعض يجامب لمتوم صلى الله عليه وسلم كما نقوجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتوم يكسيما يا حاطب ايوي حاطب ما هذا جنب غاني هيلو مفانيا قال اقسم يا رسول الله لا تعجل علي ايوي متني والله اسمفني حركه اسمفني بابارا يا رسول الله اني كنت امرا ملصقا في قريش ميمي نلقاني متو نكيوا نعيش مع قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يعني سكوا من كاتكا واتو امبو كوانبا tumeivana sana na makureishi lakini uliokuwa pamoja nao wewe katika muhajirina wana jamaa zao wa karibu kule Makka wanazihami familia zao na wanazihami mali zao nikapenda mimi idfatani dhalik pale nilipopitwa na lile la mwanzo kama sina ukaribu nao lakini saba na wao an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati niwape msaada kama huu wa kuwavujishia habari lengo walilipe mema waihami familia yangu na jamaa zangu wama faaltu kufran wala irtidadan sijafanya ukafiri wala hali ya kuritadi wala ridha bil kufri baada alislam na wala si kwamba nimeridhia ukafiri baada ya uislamu niliokuwa nao faqala rasulullah akasema mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam laqad sadaqakum amekwambia ni kweli hatib qala umar akasema umar ya rasulullah da'ni adrib unqa hadha almunafiq ewe mtume wa Allah niache nikate shingo ya mnafiki huyu qala akasema innahu qad shahida badra hakika huyu ameshuhudia badri amehudhuria badri simpige wama yudrika la'alla Allah tala'a wama yudrika la'alla Allah an yakuna qad tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum hii ndio riwaya ya sahih al-bukhari kipi kitakujulisha ewe Umar kwamba Allah amewaangalia watu wa Badri mioyo yao wakaona ukweli waliokuwa nao na ikhlas akawaambia i'malu bashit fanyeni mtakavyo watu wa Badri fanyeni mtakalo faqad ghafartu lakum hakika nimeshakusameheni Allah akateremsha aya ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya enyi wale ambao mmeamini msiwafanye maadui zangu na maadui zenu kuwa ni marafiki vipenzi tulquna ilayhim bil mawadda mkawa mnawapa mapenzi waqad kafaru bima ja'akum min al haqq ilhali wameikana ile haki iliyokujieni wao wameikataa mpaka katika kauli yake faqad dalla sawa' al sabil aya ya kwanza ya suratul mumtahina hii ni hadithi ya Ali bin Abi Talib kwenye sahih al Bukhari tubelewa hapa kwa faqad wajabat lakum aljanna riwaya faqad ghafartu lakum wa qad saha anhu sallallahu alayhi wa sallam na kwa hakika imesihi kutoka kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kwamba hakika yeye amesema la yadkhulun nar man hadara alhudaybiyah in sha Allah ta'ala nimekuja katika lafzi la yadkhulu an-nara ahadun mimman bay'a ta'ata ash-shajara na kwenye lafzi la yadkhulu an-nara insha Allah min ashabi ash-shajarati ahad haingii motoni insha Allah hapa insha Allah imewekwa katika kutafuta baraka min ashabi ash-shajarati ahad katika watu waliohudhuria chini ya ule mti wakatoa bay'a hakuna yeyote atakayeingia motoni yani haingii motoni katika watu wa sulhul hudaybiyah Tumeelewana hapo? Fadhila za masahaba hizo. Na walikuwa 1400 siku hiyo.